Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, con esta peza de música danos pé para entrar a falar con Belén. Baixamos un pouco a música e falamos con ela. Belén Senín Santiago. Sí, señor. Vamos a falar con ela, veña. Boas tardes, Belén. Hola, boas tardes, como estades? Boa tarde, moi tis. E aquí de momento temos, en fin, case primavera. Moi benvida, moitísimas gracias por atendernos, Belén. Diante de nada, eu quería felicitarte porque vin aí nas redes que ti veches un premio de poesía con un título que me parece que algo de culpa tiña. sí. Bueno, xa choveu dunha aquela, sí. Bueno, pero hai que recoñecelo e ademais felicitarte porque si como poeta ti participaste nun certame fuche premiada, pois noraboa, felicitacións, non? Pues moitas grazas. Bueno, algo ten que ver con Mondoñedo, non? Sí, fora o Díaz Jácome para novos creadores. Ajá. Bueno, contanos algo del, porque os nosos ointes non saben dela, porque nos tampouco nos fixemos eco dela, pero polo menos que sea Iván que o teu traballo publicouse, non? Sí, a ver, cando gañara o día Jácome, que foi, se non me equivoco, foi na edición de 2018, uh-huh. Na que eu tamén tiña, pues, tería 18 ou 19 anos. Ese sí. Mesmo, si foi ano seguinte, fíxese un volume antolóxico dos gañadores e gañadoras dos anos anteriores do certamen. Então, pois esa foi realmente a miña primeira aproximación aí a publicación dese conxunto e a publicación en xeral, claro. Eu concebí un pouco a miña proposta do certame como un micropoemario, uh-huh. Arredor un pouco da, titulado efectivamente A Culpa, arredor un pouco deste concepto, moi enlazado con as estruturas sociais, dentro da miña perspectiva feminista, como muller. Moi me envencellado tamén a cuestión da moral cristiana e como nos artella ao final sen pretendelo un pouco tomín esa idea dentro da limitación de espacio que tiña, uh-huh. O que fixen foi vertebrar un pequeno conxunto a través de das tres grandes mulleres da iconología cristiana, que eran Pandora, Eva e Lilith, cristiana e occidental. Lilith, moi ben, noraboa, volvo a repetir xo. O que si é certo é que te sigues traballando porque termina, non sei, filleche filoloxía e agora terminaxe, uh-huh. Traballas agora tamén participando pois no Ramón Piñeiro, me parece que teño entendido, e ao mesmo tempo pois tamén sigues coa túa creatividade poética, non? Sí, efectivamente agora estou fixen filoloxía galega aquí en Compostela, fixen un mestrado de literatura. Hai uns meses comecei a traballar no Centro Ramón Piñeiro como bolseira. Uh-huh. Sí, durante estes anos pues, tamén estive desenvolvendo a miña faceta poética. Pasión. Como? Pasión, digo eu. Sí, a miña paixón, a fin de contas, sí. Sí, está ben. Entón, escribe. Ainda non te meteches cos relatos, pero por pouco lle faltara. Seguro que o farás tamén, non? Ao final eu creo que non hai tanta diferencia. Tanta unha fronteira tan ampla como ás veces pode parecer entre a narrativa e a poesía, polo menos como concibo eu. Ajá. Bueno, todo chegará, vamos, o caso de poñerse, non? Sí, sí, ao final para todo é así. Vale, vale. Pois seguro que terás preparado cousas interesantes. E o mellor non solamente participar en certames, sino tamén, o mellor, publicar propiamente cousas que te saen, non sei, da creatividade túa, moitas de feminismo, como dixetes antes, pero outras que teñen que ver, non sei, como casi todos os poetas, do amor, de cualquier outra tipo de creación, non? Sí, claro, eu de feito en 2020 ou 2021 xa publicara un pequeno fanzino, unha pequena plaqueta, que é a única publicación máis ou menos individual que teño. Uh-huh. E creo pois que tamén o labor poético e a creación poética e literaria en xeral, ao final, para os que somos as que somos creadoras, é unha ferramenta tamén para explorar o propio ser, o propio mundo, para afondar dende a precisión da palabra a todo aquilo que nos rodea, que nos constitúe como persoas e tamén como sociedades. Tes algúns referentes, quizáis, ao mellor, con respecto a túa por a lectura, por as lecturas que faz, vemos, por exemplo, mira, acabo de ver aí na túa, aí no teu Facebook, que tes relación con moitísimas persoas que nos coñecemos tamén, e que algunhas delas foron premiadas no noso certame de poesía Rosalía de Castro, como Clara Vidal, por exemplo, ou como Emma Pedreira, ou Miriam Ferradans tamén, que tamén unha grande, ou Gonzalo Hermo, quizáis todos eses fan referentes, pero algúns clásicos tamén che tiran, entre comillas. Claro, bueno, ao final creo que todas as nosas lecturas atravesannos dunha maneira ou outra, e ao final tamén o noso mundo da creación galega, eu creo que tamén polo o que moitas veces se di tamén de maneira negativa, que é a cuestión das limitacións do seu tamaño, creo que tamén fomenta unha maior simbiose interna. Uh-huh. De cara ao interior. Despois tamén creo que é un campo que está moi nutrido da literatura internacional, no meu caso, sen pretender, evidentemente, sempre dá un pouco de vertixe compararse, ni moito menos, pero se quera relacionarse con según que nomes, pero sí que se tivera que dicir que autoras, que lecturas quizáis me impactaron máis ou repercutiron máis en min, ou no que en como eu concibo a escrita, pois diría, por exemplo, Olga Novo. Ajá. Tamén foi un referente dende adolescente, foi sempre unha poética que me impactou moitísimo. Uh-huh. E a nivel internacional, por exemplo, Luis Gluck, recentemente galardoada con Nobel de Literatura, o Juan Carson, pareceme que teñen unhas propostas poéticas que creo que é imposible aproximarse a elas e non guardar unha pegada súa. No. De aproximarse non ten nada que ver, é dicir, ter referentes non quere decirse que os copies, ni quere decirse tampouco que os vayas a imitar, pero sí que danche posibilidades de poder crear máis ou menos cousas que se achegan a algo que ti podes compartir. Non ten por que naide pode decir, bueno, é que está copiando a fulanito, non? Como pintor, por exemplo, non? Que emprega tales cores e dice, no, parecese a Velázquez. No. É outra forma de traballar e unha creatividade completamente diferente, non? Sí. No, claro, eu creo que ao final a influencia é irremediable, é absolutamente positiva, implica un diálogo constante co resto de creadoras, co resto de conceptos que se expoñen. Ese diálogo é ao final o que enriquece a literatura, o que enriquece as obras, o que enriquece ao final todo isto que creamos, para o que se traballa. Claro, claro. Bueno, Belén, agora hai que preguntarche en que estás agora mesmo. Seguro que algunha na libretiña pequena ou nesa libreta de recordos, seguro que estás traballando para poder publicar outra vez, non? Sí, bueno, eu creo que tamén, non sei se é unha experiencia común, pero cando, digamos, empezas un pouco de repente, un pouco así sendo moi nova, dentro deste círculo seguro tamén chega un momento no que necesitas un pouco un momento de pausa a nivel público, estar nun proceso un pouco máis de introspección creativa, digamos, para topar un pouco a túa voz particular. Eu creo que nese punto no que estou, pero estou con moitas ganas tamén de vertebrar algo que crea digno de compartir. Moi ben, e seguro, falando de compartir, seguro que te convidan máis dunha ocasión para facer algunha proposta poética recitando ou que te chaman a algún sitio para participar con outros poetas, seguro. Sí, claro, teño participado pues, a última vez creo así a última vez, de feito, foi o maio pasado, foi no Banquete de Conxo. Carai. Aquí en Compostela, no que tamén participara 2 anos antes, se non equivoco. Carai. Tamén no Alguén que Respira de 2021, creo que foi. E tamén gustaría dar unha mención especial a dúas ocasións que foron o Polvorín de Versos que se realizaba antes na librería Chanda Pólvora, que xa pechou desgraciadamente, que era un proxecto que creo que fermoso, tiña un impacto nesta cidade increíble e que me deu moita mágoa que pechara. E despois a oportunidade que nos deron dende Chanda Pólvora a editora co gallo da antoloxía Dentes para Mazá. Da viaxe a Lisboa para a visita ao Centro de Estudos Galegos de Lisboa e o recital nun local que a verdade foi unha experiencia moi moi chula. O sea, que tamén recitáis poéticos nos que disfrutas con a compañía e tamén aportas tú a túa interpretación, non? Non, si, sí, claro, ao final eu creo que a poesía ten unha vertente escrita que ten unha vertente oral e son experiencias completamente diferentes e son experiencias as dúas necesarias. Claro. Igual, de feito, non creo que sexa o meu caso, pero valoro moito cando alguén ten unha proposta oral, poética, realmente innovadora e rupturista. Creo que algo que eu como usuaria, como espectadora, disfruto sempre moitísimo. E se vai acompañada de música, ainda máis, seguro. Non, si sempre que haxa un diálogo con outra xente, outras artes, eu creo que todas as cousas ao final non fan máis que seguir completando e seguir facendo levedar a proposta. É un placer falar contigo, e unha honra terte aquí no noso humilde programa, pero que si tes algunha noticia que darlle aos nosos ointes para que te poidan escoitar ou ver en algún sitio determinado, se estás convidada en algún sitio, podes dicir que seguro que o mellor. Si se achegan aí a Santiago ou na zona onde estés convidada, pois poder verte en directo. Bueno, pois neste momento non estou metida en nada, pero bueno, agardamos que se xa así. Vale. Pois de verdade que cho agradecemos moitísimo, aínda que seis foron tan pouquiños minutos, suficientes como para poder saber algo máis de esta tal Belén Senín Santiago, que é unha grande poeta e que coa súa xuventude xa ten varias cousas publicadas que paga a pena cando menos buscalas para poder disfrutar dela. Moitísimas grazas a vos por pensar en min e por darme este espazo para falar un rato de min e sobre todo para falar un rato da poesía. Da poesía. Que nosotros cando gustanos falar cos mellores. Sí. Claro, bueno, xa sabemos que sí. O mesmo bueno, digo. Bueno, moitísimas grazas, Belén. Despedimoste con música, igual que te recibimos con música, pues tamén te despedimos con música. Unha aperta grande. Unha aperta grande, boa tarde. Igual tarde. Radio Samboy.